płodowego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 18 sierpnia. Minęła 22. Zapraszam na serwis. Pewne zwycięstwa w Cincinnati, Igi Świątek i Huberta Hurkacza zagrają w półfinałach. Centrum Sacharowa zlikwidowane przez moskiewski sąd. Organizacja broniła rosyjskich więźniów politycznych. Po wypadku zablokowana droga ekspresowa S5 w Szubinie w kierunku Bydgoszczy. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w półfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Liderka światowego rankingu WTA w meczu ćwierćfinałowym wygrała z Czeszką Markétą Wondrouskową. Polak pokonał Australijczyka Alexieja Popperina. Zmagania polskich tenisistów za oceanem śledził Robert Gruntowski. Iga Świątek miała problemy w pierwszym secie, ale wygrała tę partię po tiebreaku. W drugiej nie dała już szansy zwyciężczyni Wimbledonu Wondrousowej i zwyciężyła 6-1, ostatecznie 2-0 w setach. Teraz czeka na półfinałową rywalkę. Będzie nią Amerykanka Coco Gauff lub Włoszka Jasmine Paolini. Trwa mecz tych tenisistek. Pierwszego seta wygrała Gauff, w drugim jest 2-1 dla Włoszki. Odwróćmy kolejność setów z dzisiejszego meczu Igi Świątek i mamy wynik spotkania Huberta Hurkacza. On także wszedł do półfinału w Cincinnati, wygrał 6-1 i 7-6 z Australijczykiem Alexejem Popperinem, a teraz zapewne ogląda z zainteresowaniem mecz lidera światowych list Hiszpana Carlosa Alcaraza z Australijczykiem Maxem Parcelem, bo to ten mecz wyłoni rywala dla Huberta. No i niespodzianka, Parcel wygrał pierwszego seta i prowadzi 1-0, a różnica w rankingu między nim a Hiszpanem to 70 miejsc. Nieco ponad tydzień temu w Toronto Hurkacz grał z Alcarazem, dlatego liczymy na rewanż. Przegrał po zaciętym spotkaniu wtedy 1-2. Do tego tematu wrócimy w serwisie sportowym o 23:00. Dziękujemy za relację. Na spotkaniu z politykami Koalicji Obywatelskiej w Koninie pojawił się rolnik, który wyraził rozgoryczenie faktem, że za czasów rządów PO rolnikom zostały odebrane wcześniejsze emerytury i jak wszyscy byli zmuszeni do pracy do 67 roku życia, poinformował portal TVP Info. Pan mnie z tego przywileju opiłował. Jako katolik i rolnik nie mogę iść 5 lat wcześniej na emeryturę. Powiedział, jak wynika z relacji portalu, rolnik do posła PO Sławomira Nitrasa. Pan ma iść na emeryturę, a ja mam pracować. Wszyscy mają iść równo na emeryturę. Co to znaczy? Odpowiedział, jak pisze portal TVP Info, poseł Platformy Obywatelskiej. Działacze Koalicji Obywatelskiej przedstawili dziś w Koninie wszystkich swoich kandydatów z tego okręgu startujących w wyborach do Sejmu, w tym Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, który po decyzji Donalda Tuska wystartuje z list PO. Moskiewski sąd zlikwidował Centrum Sacharowa. Organizacja założona w 1996 roku upamiętniała ofiary stalinowskich zbrodni. Walczyła o poszanowanie praw człowieka i broniła rosyjskich więźniów politycznych. Środki na jej utrzymanie pochodziły z pokojowej Nagrody Nobla, którą w 1975 roku otrzymał radziecki fizyk i twórca bomby atomowej Andrzej Sacharow, późniejszy działacz na rzecz pokoju i rozbrojenia, współzałożyciel ruchów dysydenckich w Związku Sowieckim. Centrum Sacharowa było ostatnią rosyjską organizacją broniącą praw człowieka i obywatela, która cieszyła się międzynarodowym uznaniem. Wcześniej moskiewski reżim zlikwidował nagrodzone pokojową Nagrodą Nobla Stowarzyszenie Memoriał oraz moskiewską grupę helsińską. Donosy, które doprowadziły do likwidacji Centrum Sacharowa, napisał deputowany Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Andrzej Ługawoj. To jego brytyjski wymiar sprawiedliwości oskarżył o zamach na byłego pułkownika FSB Aleksandra Litwiniemkę. Oficer po ucieczce z Rosji krytykował reżim i oskarżał Władimira Putina o zbrodnie. Został otruty radioaktywnym polonem. Zmarł w Londynie w 2006 roku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała ze Słowenią 0-3 w pierwszym meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Jutro Polska zagra z Francją, a w niedzielę z Włochami. Memoriał przyciągnie do Krakowa ponad 45 tysięcy kibiców. Trzydniowe zawody uznawane są za największy towarzyski turniej siatkarski na świecie. Wydarzenie upamiętnia najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki, który doprowadził reprezentację Polski do Mistrzostwa Świata oraz złotego medalu olimpijskiego, mówi Cezary Mróz, prezes Fundacji Huberta Wagnera.

10 minut po 22. Dobry wieczór Państwu. Piątkową audycję poświęconą klasyce rocka przedstawi dziś Państwu Leszek Adamczyk, a zrealizuje dźwiękowo Krzysztof Sagan. Witamy i zapraszamy. Long Live Rock and Roll, tytułowa piosenka z trzeciego long playa zespołu Rainbow, trafnie oddaje klimat tej audycji, która potrwa do godziny 24. Pozostajemy w kręgu muzyków z Anglii. Peter Frampton w 71 roku opuścił popularny wtedy zespół Humble Pie, aby rozpocząć karierę solową, która udała mu się ponad wszelkie oczekiwania. To nie koniec niespodzianek, bo największym sukcesem w tej karierze okazał się koncertowy long play Frampton Comes Alive, wydany 5 lat później. Peter Frampton. No wiadomo, albumy koncertowe mają swoją siłę, ale jednak praktyka wydawnicza jest taka, że to albumy studyjne należą do tych najlepiej sprzedawanych. No a te koncertowe są takim dodatkiem w karierze większości artystów. W przypadku Petera Framptona jest odwrotnie. Największym jego sukcesem jest long play Frampton Comes Alive. Ta płyta po dziś dzień wymieniana jest jako jedna z najlepiej sprzedawanych płyt w historii muzyki rockowej. 18 sierpnia 1977 roku odbył się pierwszy koncert zespołu The Police w tym znanym nam ostatecznym trzyosobowym składzie. To było w klubie Rebecca's w Birmingham. W ciągu następnych 2 lat zaledwie zespół wykonujący niebanalną mieszankę rocka, punka i reggae dorobił się gwiazdorskiego statusu i kilku światowych przebojów. Program Trzeci Polskiego Radia. Can't convince myself I could. Piątkowy wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji muzycznej poświęconej klasyce rocka. Historia tej muzyki zna wiele takich historii, takich przypadków, kiedy to z chaosu organizacyjnego powstaje nowy skład, ktoś się przyłącza, ktoś odchodzi, jeszcze nie wiadomo, czy z tego da się wyżyć, no a potem powstaje coś wspaniałego i mamy kolejnych rockowych milionerów. Latem 1977 roku Police byli przez chwilę zespołem czteroosobowym, tak, mieli dwóch gitarzystów, tego pierwszego i tego drugiego. Ostatecznie stanęło, że ten drugi postawił ultimatum, że albo on, albo nic z tego nie będzie i tak już zostało. I we trzech dorobili się kariery i majątków także. A zaczynali, jak Państwo słyszeli, no najbardziej chyba w takim punk rockowym klimacie, dopiero potem rozwijając swoją muzykę na wszystkie strony. No to skoro jesteśmy przy latach 70. i muzyce punk rockowej, zespół Blondie, kojarzony później z popowymi raczej przebojami, na początku kariery w latach 70. miał zdecydowanie inne ambicje i był zaliczany obok Ramones i Television do pionierów amerykańskiego punk rocka. I'm gonna get you. No naprawdę tak to było i tak to dzisiaj w rzeczach pisanych wciąż tkwi. Ramones, Television Blondie, początki punk rocka w Stanach Zjednoczonych. No Ramones to ja rozumiem, ale Television i Blondie to już mieli jednak troszkę większe ambicje. Zresztą Blondie, pamiętają państwo wokalistkę, tę blond dziewczynę z umalowanymi ustami. Ona mogła się ubierać w jakieś agrafki i podarte ciuchy. To raczej byłoby trudne, no i skończyło się tak, jak się skończyło, czyli dość popową karierą, bardzo zresztą sławną, udaną. A nie wiem, czy państwo wiedzą, że po wielu latach wokalistka Blondie, Debbie Harry, zaczęła śpiewać jazz i czyni to chyba po dziś dzień bardzo, bardzo stylowo. Pozostajemy w kręgu śpiewających żwawo amerykańskich artystek. Oto matka punku, matka chrzestna amerykańskiego punku, Patti Smith. The Night to wspólna piosenka Bruce'a Springsteena i Patti Smith, ale to ona pierwsza ją nagrała. Utwór został wydany na singlu Patti w 1978 roku. No i chyba dość nieoczekiwanie dla samej artystki stał się jej jednym z największych przebojów, choć sama Patti Smith nie była zbyt zainteresowana listami przebojów, no tak w każdym razie oficjalnie deklarowała. Bruce mu

nie zgubisz. Zespół Strachy na Lachy w piosence Twoje oczy lubią mnie to trzeci singiel z albumu Dodekafonia. 2010 rok, złota płyta już w dniu premiery. Z debiutanckiego albumu posłuchamy zespołu Siekiera. We'll be right back. To siekiera z debiutanckiego albumu Nowa Aleksandria, wydanego w 1986 roku. Wspominałem dziś o, no może nie drugorzędnej, ale nieco towarzyszącej roli albumów koncertowych dla znanych muzyków rockowych. No zwykle najpierw wydaje się albumy studyjne, jeden, drugi, trzeci, a potem, jeśli sukces da o sobie znać, pojawi się jakiś album koncertowy podsumowujący okres tej kariery. No ale bywa tak, że zespół zaczyna od albumu koncertowego i pomieszcza na nim taki oto utwór. Obnażyć swe oszustwa i przyjacielu. Chcę być tylko z tobą. Przywołać tamte lata, ożywić tących ludzi. Ta piosenka zespołu TSA wśród słuchaczy programu trzeciego nie wymaga większych wyjaśnień, więc nie będę tego czyniła. W pierwszej godzinie zapowiem jeszcze Państwu pośrednio to, co będzie się mogło i miało wydarzyć w godzinie drugiej, prezentując takie oto nagranie. Woodstock to jest słowo kluczowe dla tego, co wydarzy się dźwiękowo w drugiej godzinie. Klasyka rocka powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.